Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 czerwca i 6. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. 3-1 w meczu towarzyskim Polska-Ukraina. To był test przed Euro. Trwa cisza wyborcza przed wyborami do Europarlamentu. Agitacja zakazana. Premier Danii zaatakowana przez nieznanego mężczyznę w Kopenhadze. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało. Za tydzień i jeden dzień, dokładnie w przyszłą niedzielę, polscy piłkarze rozegrają pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy. Przed ostatnim sprawdzianem przed turniejem był wczorajszy towarzyski mecz z Ukrainą w Warszawie, który wygrali 3-1. Jak wyszedł, mówi kapitan reprezentacji Robert Lewandowski. Były fragmenty fajnej gry, szczególnie ta pierwsza bramka gdzieś nas uspokoiła, dodała tego luzu, ale z drugiej strony jakby mamy swoją ścieżkę, mamy swój plan. Czy niezależnie jak ten mecz by wyglądał, to tak dalej byśmy nią szli i oczywiście raczej w takim meczu lepiej szukać tych mankamentów albo coś, co nie funkcjonowało, żeby jeszcze to poprawić, zapamiętać te dobre, bo jeszcze mamy parę treningów, mamy jeszcze jeden mecz, żeby to przećwiczyć. W poniedziałek Polacy także w Warszawie zagrają z Turcją. Na Euro będą rywalizować w grupie D 16 czerwca z Holandią w Hamburgu, 5 dni później z Austrią w Berlinie, a 25 czerwca z Francją w Dortmundzie. Od północy trwa cisza wyborcza. Jutro od godziny 7 będziemy wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego. O mandaty powalczy ponad 1000 osób z 40 komitetów wyborczych. Zgodnie z przepisami, w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed nim nie można prowadzić agitacji, zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Za naruszenie zasad grozi grzywna. Premier Danii Mette Frederiksen padła ofiarą ataku w centrum Kopenhagi. Doszło do niego wczoraj. Wiadomo, że szefowa duńskiego rządu została uderzona. Napastnika zatrzymała policja. Atak na duńską premier potępili przywódcy Unii Europejskiej. W podwarszawskiej radości pożegnano Janusza Rewińskiego. Za wybitne zasługi w działalności artystycznej i twórczej aktor i satyryk został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odszedł charyzmatyczny, utalentowany aktor filmu, sceny, estrady, a także polski patriota, napisał w liście na uroczystość pogrzebową Janusza Rewińskiego prezydent Andrzej Duda. Zabiegającym nie tylko o własną wolność, lecz także o niezawisłość, godność i pomyślność naszej ojczyzny. Czytał prezydencki doradca Tadeusz Deszkiewicz. To niezwykle twórcza postać, wspominał Janusza Rewińskiego, Zenon Laskowik z kabaretu Tej. Przez 5 lat stworzyliśmy fajny kabaret, łącznie ze zdobyciem w 1973 roku Złotej Szpilki w Opolu. Trumnę z ciałem artysty złożono na cmentarzu w Warszawie Radości. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Odra ponownie zagrożona zakwitem złotych alg, ostrzega Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wydano alerty 1 i 2 stopnia. Po intensywnych deszczach w kanale Gliwickim i w Odrze znacząco spadła ilość tlenu w wodzie, co sprzyja namnażaniu alg, mówi Patryk Bałajewicz z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zdolności złotej algi do rozwoju w głównym nurcie rzeki Odry są ograniczone w porównaniu do warunków panujących w wodach stojących. Jednak obserwowane w ostatnim czasie niskie przepływy Odry stanowią dodatkowy czynnik zwiększający ryzyko. Dlatego sytuacja na rzece każdego dnia jest monitorowana przez kilkudziesięciu pracowników terenowych, którzy dokonują oględzin koryta rzeki. Jeśli w czasie pobytu nad wodą ktoś zauważy śnięte ryby, pianę lub inne nietypowe zjawiska, powinien jak najszybciej powiadomić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Mandaty za ciekawość zapłacili niemieccy turyści, którzy weszli na pas drogi granicznej w rejonie polsko-rosyjskiej granicy. Na odcinku, który patrolują pogranicznicy z placówki w Baniach Mazurskich, kamery zarejestrowały 2 rowerzystów, mówi major Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. 2 obywateli Niemiec przyjechało w rejon granicy, by zobaczyć ją z bliska. Mimo widocznych tablic i kamer Straży Granicznej weszli na pas drogi granicznej. Turyści z Niemiec zostali ukarani mandatami na łączną kwotę 400 zł. Od początku roku już prawie 70 osób złamało przepisy. Chciały z bliska zobaczyć granicę albo zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Gdzieniegdzie na północy i południu może pojawić się przelotny deszcz, ale tego deszczu raczej dużo nie będzie w pozostałej części kraju. Temperatura maksymalna ma wynieść od 20 stopni Celsjusza na wybrzeżu, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, do nawet 25 stopni Celsjusza na południu. Przeważnie jednak będzie około 22-23 stopni Celsjusza. Synoptycy zapowiadają wiatr słaby i umiarkowany. W Sudetach powieje do 60 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Ogłoszenie społeczne. Jest 6:05. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Anna Regulska, wydaje Bartosz Bielecki. Michał Matus, kłaniamy się. Porozmawiamy dziś o ciszy wyborczej, a może raczej ciszy w głowie wobec pewnego medialnego spokoju. Będzie też słów kilka o polowaniu na pytony, sądowej walce o las zagrożony wycięciem, syrenach, oceanach i rzekach. Teraz na początek puścimy odrobinę Jamiroquai na chwilę.

Fox, Five Days. Dziś szósty dzień tygodnia, przypomnę tylko, a my już zaglądamy za wielką wodę, gdzie rozpoczyna się polowanie na węże. Narodowy Park Everglades na Florydzie to niezwykły ekosystem, niepodobny do żadnego innego na świecie. Miejsce jest domem dla wielu rzadkich, unikalnych, dzikich zwierząt, w tym różnorodnych, rodzimych ptaków, ssaków, ryb i gadów, ale są i te ptaki, ssaki, ryby i gady, które nie pochodzą z tego ekosystemu. Jednym z takich przykładów jest inwazyjny pyton birmański. Nie należy do tego ekosystemu, stanowi zagrożenie dla tamtejszej przyrody i właśnie zaczyna się sezon odławiania tych pytonów. A na Florydzie jest Jan Pachlowski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Południowa Floryda rzeczywiście ma problem z szybko rozmnażającym się pytonem birmańskim, ale najcieplejszy stan tutaj USA ma plan usunięcia jak największej liczby tych niesamowitych i groźnych węży. Ten sezon już się rozpoczął, ale dodatkowo, aby zmotywować właśnie łowców, żeby byli jeszcze bardziej skuteczniejsi, to wicegubernator Florydy Janet Nunes ogłosiła, że otwarta jest już rejestracja do takiego specjalnego konkursu Florida Python Challenge 2024. I tutaj cytat: jak wielu z was wie, pyton birmański to gatunek inwazyjny, który siał i sieje spustoszenie w ekosystemie Everglades i stanowi zagrożenie dla rodzimej dzikiej przyrody. Mogą te węże także rozprzestrzeniać choroby, a największy pyton złowiony w ostatnim czasie miał, proszę sobie wyobrazić, 5 metrów długości. 10-dniowy taki konkurs na usunięcie i zabicie jak największej liczby pytonów potrwa od 9 do 18 sierpnia i są w tym przypadku oczywiście nagrody. Tutaj kolejny cytat pani wicegubernator Florydy. Do zgarnięcia jest nagroda pieniężna o wartości ponad 20 25 tysięcy dolarów. Zatem dostępne są zarówno nagrody za najdłuższego złapanego pytona, jak i nagroda pieniężna za największą liczbę złapanych i usuniętych pytonów. W zeszłym roku w ramach konkursu usunięto z Everglades ponad 200 pytonów birmańskich. A Narodowy Park Everglades na Florydzie to rzeczywiście taki niezwykły ekosystem, niepodobny do żadnego innego na świecie. I warto tutaj podkreślić, że inwazyjny piton birmański należy do tego środowiska i stanowi zagrożenie dla tutejszej przyrody. I właśnie Florida Python Challenge to jest nazwa programu, który składa się taki ekscytujący wysiłek osób zajmujących się odławianiem tych szkodników. Mówi Randy Irwing, który zawodowo zajmuje się polowaniem na pytony birmańskie. Posłuchajmy. Pytony mają niesamowite zdolności ataku i połykania, a może nawet wchłaniania swojej ofiary o bardzo dużych rozmiarach. Nawet nie umiemy sobie tego wyobrazić. Kiedyś odłowiłem takiego węża, który zjadł całego jelenia. Z tej pracy nie ma wielkich pieniędzy. Udławiam pytony, bo potrzebuję tego naturalne środowisko. Pyton, który zjadł całego jelenia. Aż trudno to sobie wyobrazić. W ostatniej dekadzie, tak jak informują tutaj media, w parku Everglades zlikwidowano około 10 tysięcy pytonów birmańskich, a średnio zlikwidowanie jednego szkodnika pilnującego gniazda z jajami warte jest na Florydzie około 200 dolarów. Nie wiem, czy to jest inicjatywa najmocniej ucząca szacunku do przyrody, jak to możliwe, ale inwazyjne gatunki to olbrzymi problem nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Polsce. Wypierają po prostu rodzime gatunki z tego względu, że są czasami skuteczniejsze niż te lokalnie żyjące zwierzęta. To był Jan Pachlowski, prosto z Florydy. Dziękuję pięknie. A dziękuję. Tyler, the Creator, Earthquake w Trójce. Don't leave, it's my fault. 27 minut po godzinie 6, za nami Earthquake, Tyler, The Creator, a już teraz przeniesiemy się w pewnym sensie z Florydy na Islandię. Björk, All is Full of Love w programie Trzecim Polskiego Radia. Jakby mi ktoś powiedział, że ten utwór ma ponad 25 lat, to bym nie uwierzył. A teraz państwo muszą wierzyć mi. Björk, All is Full of Love w Trójce. Jest 6:31. Czekamy na państwa telefony. 22 i 7 trójek w sprawie każdej, ale szczególnie mnie dziś interesuje, jak państwu z ciszą wyborczą i spokojem medialnym. Może taka cisza powinna zostać rozszerzona na jakieś tematy na przykład, albo typy informacji? Mi się marzy czasem taki ogólnopolski miesiąc ciszy w ogóle w Polsce.

for you I care, 'cause you're my one and only. Dreamt of You, West Zealand. Za 21 minut będzie siódma. Podczas ciszy wyborczej, tuż przed i tuż po niemal za każdym razem słychać głosy, że powinna zniknąć, że jest nieżyciowa i w czasach internetu niewiele zmienia. Obecnie przecież media społecznościowe to główne chyba źródło informacji i rozrywki. Może cisza wyborcza powinna objąć w ogóle korzystanie ze smartfonów na przykład? To by było coś. Zmiana byłaby spora, bo zaledwie 15% Polaków używa smartfona przez mniej niż godzinę dziennie. Co piąta osoba w wieku od 18 do 24 lat spędza z nim ponad 6 godzin w ciągu doby. Większość z nas w żaden sposób tego nie kontroluje. Przyjrzała się temu Ada Janiszewska. Rewolucja cyfrowa sprawiła, że sięgając do kieszeni możemy mieć kontakt z niezliczoną liczbą treści z całego świata. Z tym niestety wiąże się nieskończona liczba powiadomień, które często mogą przyprawiać o zawrót głowy. Dlatego tak ważne jest pamiętanie o odpoczynku, o swego rodzaju cyfrowym detoksie, zauważa Marta Witkowska z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Nie bez powodu mówi się o mechanizmach uzależnieniowych związanych chociażby ze smartfonem czy z internetem, z mediami społecznościowymi, pętli dopaminowej, która ciąga nas coraz większy czas ekranowy. Cyfrowy detoks jest nam niezbędny i myślę, że coraz więcej osób też ma taką świadomość. Pandemia dała nam mocno w kość pod tym względem. Być może po raz pierwszy poczuliśmy, jak ekrany zabierają nam czas. Z kolei, jak dodaje Beata Krawiec, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa oraz ambasadorka kampanii Bruksela to nie kurort, detoks cyfrowy jest kluczowy, szczególnie w obliczu rosnącej dezinformacji. W pewnym momencie mamy tego przesyt i nasz mózg już po prostu nie reaguje na większą ilość informacji i przestajemy je przetwarzać, zaczynamy je czytać totalnie pobieżnie, ponieważ informacje można znaleźć wszędzie i to też zależy bardzo od tego, jak Państwo jako media workerzy czy dziennikarze zaczynacie z tymi informacjami pracować, ponieważ często dochodzi do tego, że również dziennikarze powielają pewne dezinformacje. W pewnym momencie ludzie przestają zwracać uwagę na to, co się dzieje w mediach tradycyjnych, zaczynają szukać bardziej atrakcyjnych treści, bądź nawet treści lepiej sprawdzonych w internecie. Tak więc nawet my, jeśli oglądamy media społecznościowe, musimy wykonać czasem pewną chociaż część pracy domowej i zamiast powielać pewne dezinformacje, co najmniej sprawdzić trzykrotnie, czy jest to dobre źródło. Nie będzie zaskoczeniem fakt, że aż dla 60% Polaków to internet jest swego rodzaju kopalnią informacji. Lubię czytać raczej informacje w internecie bardziej niż w telewizji. Myślę, że TikTok jest bardzo dobrym źródłem informacji, to można się wiele dowiedzieć. Jak zauważa Beata Krawiec, poszukując wiadomości w internecie, powinniśmy cały czas pamiętać o tak zwanej higienie cyfrowej. Czasem warto zrobić sobie porządek na swoim wallu, czy jest to Facebook, czy jest to TikTok, czy jest to Instagram. Po prostu pozbyć się tych profili, które nam sugerują taką dezinformację, które sugerują nam za dużo kontentu sponsorowanego, a wtedy też, jeśli my będziemy zgłaszać do operatorów danej platformy, że jest to dezinformacja, to wtedy to na przykład może być zdjęte. Surfując po internecie, coraz częściej niestety padamy ofiarą tak zwanego doom scrollingu, zjawiska, które obecnie jest już obserwowane na dużą skalę wśród użytkowników sieci, mówi Marta Witkowska z NASK. Doom scrolling to jest takie określenie na taki nawyk poszukiwania wiadomości negatywnych, takie, które mogą wywołać w nas trudne, przykre emocje, sensacyjnych, ale takich z takim właśnie negatywnym zabarwieniem. Skrót ten jest zaczerpnięty od takiego połączenia zlepka słów doom, czyli zagłada, i scrolling, czyli przewijanie kolejnych informacji, ponieważ one przykuwają naszą uwagę znacznie bardziej niż jakiekolwiek inne informacje. Dlatego tak ważny jest detoks cyfrowy, który coraz częściej staje się jednym z ważniejszych elementów naszej codziennej rutyny. Robię sobie higienę mózgu tak zwaną i się wyciszam, idę biegać, medytuję. Dla mnie jest ważne, żeby rozpocząć spokojnie dzień i w takim rytmie właśnie wejść w dalsze godziny funkcjonowania. Uważam, że otacza nas tak dużo pięknych rzeczy, tak dużo też wartościowych wydarzeń i ciekawych ludzi, że naprawdę czasem w tym smartfonie to nie jest warte. Dzięki temu, że możemy sobie od tego odpocząć, lepiej nam się pracuje, lepiej nam się śpi i ogólnie lepiej nam się żyje. Rzecz jasna, internet nie jest zły do szpiku kości. Jedynie połączony z brakiem wiedzy i świadomości staje się niebezpiecznym narzędziem. Jak mawia klasyk, nieodzownym warunkiem szczęścia jest zachowanie umiaru. Cyfrowemu detoksowi przyjrzała się Ada Janiszewska, a jak Państwo na niego patrzycie, 22 i 7 trójek. Skoro odcinamy się od informacji, pora na rozrywkę. Entertainment Marcy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. More and More, Oxford Drama, potrafi obudzić nawet w sobotni poranek. Jeszcze przed siódmą, bo do siódmej 9,5 minuty nam zostało. To Trójka, a już za chwilę pomówimy o lasach, skrawkach zieleni i miejscach, które choć czasami stanowią cenne przyrodniczo miejsca, znikają z naszych miast i miasteczek. Czasami w ich miejsce pojawiają się piękne parki, skwery, czasami pojawiają się inwestycje drogowe. Ale czasami ta zieleń znika, nigdy już nie wraca. Jaki państwo mają stosunek do tych spraw, tych małych skrawków zieleni, dzikości, natury, które istnieją w naszych miastach? Czy warto je zostawić, czy warto je chronić, czy warto może w ich miejsce postawić coś, co sprawi, że miasto będzie się szybciej rozwijało? O takiej sprawie pomówimy już po godzinie siódmej w Trójce. A teraz Be Yourself, Morcheeba. Program Trzeci Polskiego Radia. Always when we fight, I try to make you love, till everything's forgotten. I know you hate that. Always you and me.